الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. حضرات علماء کرام، بزرگوں اور دینی بھائیوں اور پردہ نشین دینی ماں بہنیں، ایک اسلامی سال کا اختتام، یعنی سن ہجری 1433 ختم ہو گئی، نیا سال اور پہلا مہینہ شروع ہوا 1434، یہ اس لیے یاد دہانی کراتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو انگریزی تاریخ معلوم ہوتی ہے لیکن اسلامی تاریخ سے واقف نہیں ہوتے، یہاں تک کہ بعض وہ لوگ بھی ہیں کہ جن کو اسلامی 12 مہینوں کے نام بھی یاد نہیں ہوتے، جو بڑے افسوس کی بات ہے۔ سال کا اختتام عجیب و غریب انداز کے ساتھ ہوا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ایک عظیم باپ اور ایک عظیم بیٹے کی قربانی کی یادگار بن کر ہمیں سبق دیتا ہوا چلا گیا۔ اور ہمارے دل اور دماغ پر دستک دیتا گیا کہ ملتوں کی تاریخ قربانیوں سے وابستہ ہے. کامیابی کے لیے سیکریفائس ضروری ہے. بغیر قربانی کے آدمی نہ دنیا میں کامیاب نہ آخرت میں کامیاب. اور واقعہ اتنا عجیب پیش آیا کہ تاریخ میں ایسا کوئی دوسرا واقعہ نہیں ملتا. ذرا ماضی کے اس واقعے پر نظر ڈالیں گے سید الموحدین حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا اسی سال سے متجاوز عمر کے بعد اللہ نے اولاد دی اور اسماعیل کا مطلب اللہ سے مانگ کر لیا ہوا. اولاد مانگنا برا نہیں ہے لیکن مانگا اللہ سے جائے گا. نبیوں نے اولاد مانگی لیکن اللہ سے مانگی. اسباب کے بخیے یہ بتلا رہے تھے کہ اولاد کا ہونا مشکل ہے اور اللہ کی ذات پر اعتماد یہ دعا پر آمادہ کر رہا تھا کہ اللہ کے لیے کوئی کام دشوار نہیں. جب یہ بچہ مل گیا اور بچے سے دل لگ گیا اور عرصے کے بعد اکلوتا آیا تھا تو دل کا لگنا ایک کامن اور عام سی چیز ہے جس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خواب دیکھ رہے ہیں. اور یہ خواب کو اپنے بیٹے کے سامنے بیان بھی فرما رہے ہیں. فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا. دنیا کے جیالے بیٹوں کے سامنے ایک حسین بیٹے اور وفادار بیٹے کی تاریخ بیان کرنا چاہتے ہیں. غیور اور وفادار بیٹے کیسے ہوتے ہیں؟ فرما بردار اولاد کیسے ہو؟ لیکن خانودہ دیکھیے. ماں اتنی نیک صالحہ اور باپ اتنا جلیل القدر اور برگزیدہ نبی تو اس کی کوکھ سے جنم لینے والا بیٹا ایسا ہی نیک اور صالح ہوگا اور مستقبل کا نبی ہے. اللہ چاہتے تو سیدھی وحی دے سکتے تھے لیکن خواب میں دکھلایا کہ شاید ان کے ارادوں میں کوئی تذبذب یہ خواب کی وجہ سے آ جائے. شاید نفس یہ بات سمجھائے کہ سیدھی وحی تو آئی نہیں, خواب آیا. خواب تو خیال ہوتا ہے لیکن معمولی انسان کا خواب قابل اعتبار نہیں ہوتا, لیکن آؤٹ اسٹینڈنگ پرسنالٹی کا خواب بھی ایسا ہی ہوتا ہے. دنیا کو بتلانا چاہتے ہیں کہ اولاد کا فریضہ کیا ہے, ماں باپ کی فرما برداری کا حق کیا ہے. آج اتنے نازک دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں جہاں انٹرنیٹ, جہاں ٹی وی, روزانہ اولاد کو آزاد ہو جانے کا اور آوارہ بن جانے کا سبق پڑھا رہے ہیں. ماں باپ کو ترکی بترکی جواب کیسے دیا جائے یہ بتاتے ہیں. اپنے رائٹس کے لیے ماں باپ کے مقابلے پر آ جاؤ یہ بتاتے ہیں. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. تیرے رب نے فیصلہ کر لیا کہ اس کے ساتھ شریک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا اور اولاد کی نافرمانی کرنے والے اولاد کو بھی معاف نہیں کرے گا. ماں باپ کی نافرمانی ناقابل معافی جرم ہے. اللہ کرے کہ موجودہ دور کے جیالوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے. فرما بردار بیٹے کا جواب قرآن کریم نے نقل کر کے دنیا کے سپوتوں کی آنکھیں کھول دی کہ تمہارا مشن قرآن کریم کی تعلیمات کی نشر و اشاعت کرنا ہے, ٹیلی ویژن کی تعلیمات کی نہیں. تمہاری زندگی میں دین ہونا چاہیے, تمہاری اداؤں میں قرآن ہونا چاہیے, تمہاری نقل و حرکت میں سرکار کی ادائیں ہونی چاہیے. یہ تمہاری زندگی کا مشن ہوگا. پہلے مائیں اپنے بچوں کو جب دودھ پلاتی تھیں تو ادھر دودھ کے قطرے جا رہے ہیں, ادھر ماں اللہ کی حمد بیان کر رہی ہے, سرکار پہ درود پڑھ رہی ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے. اس کے اچھے نتائج اور اچھے اثرات بچے کی زندگی پر پڑنے والے ہیں. ماں باپ کے اچھے اعمال کے اثر بچوں کی زندگی پر پڑتے ہیں. احیاء العلوم میں حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کے سامنے چاہے وہ چھوٹی عمر کی کیوں نہ ہو لیکن کوئی بات زبان سے ایسی نازیبا نہ نکالو اس کی دل اور دماغ کی اسکرین پر جا کر وہ محفوظ ہو رہا ہے, اور ایک دن ایسا نہ ہو کہ نازیبا چیز تمہارے لیے سوہان روح بن جائے. نہ کوئی عمل ایسا کرو اپنی اولاد کے سامنے کہ مستقبل میں تمہیں اس کے برے نتائج دیکھنے کی نوبت آ جائے. بات یاد آتی ہے مجھے, ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے ایک بات سنائی تھی. میاں بیوی کا ایک ہی بچہ تھا, ماں کا اچانک انتقال ہو گیا, باپ بوڑھا ہونے لگا, لڑکا جوان ہونے لگا. بچہ جوان ہو گیا, کالج میں چلا گیا. کالج میں ایمانی فالج ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. کالج میں گیا, وہاں جا کر ایک بے پردہ آوارہ لڑکی سے تعلق رکھ بیٹھا. جب لڑکی بھی بے پردہ ہے, لڑکا بھی آزاد ہے اور کوئی بولنے والا بھی نہیں ہے تو شیطان کو کھل کر گناہ میں مبتلا کرنے کا اچھا موقع ملتا ہے. لڑکی قریب آ گئی, لڑکا اور بھی قریب ہو گیا. گناہ دونوں طرف سے وجود میں آتے ہیں. اگر لڑکی نیک ہو, پارسا ہو, متقیہ ہو, اللہ سے ڈرنے والی ہو تو لڑکا رو کر گناہ سے بچ جائے گا. چنانچہ حدیث شریف میں واقعہ موجود ہے کہ ایک لڑکا اپنی یہ بہن دور کی, اس کے حسن و جمال پر فریفتہ تھا, چاہتا تھا کہ اپنی مطلب براری کر لے لیکن لڑکی کبھی نظر اٹھا کر دیکھتی نہیں تھی اور کوئی موقع نہیں دیتی تھی. عورت کے لیے اس کا پردہ, عورت کے لیے اس کی حیا اس کا سب سے قیمتی زیور ہے. اگر کسی خاتون کے پاس لاکھوں روپے کی جویلری ہو لیکن وہ حیا سے محروم ہو تو شریعت کی نظر میں اس کی کوئی قیمت نہیں بنتی. اللہ کی یہاں اس کا کوئی رتبہ نہیں ہے. اس لیے قرآن کریم نے پردے پر بڑا زور دیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی نے وصیت فرمائی، جب میں دنیا سے جاؤں رات کے وقت مجھے دفنانا تاکہ میری ناش پر غیر محرم لوگوں کی نظر نہ پڑے جیسے زندگی میں میرے جسم پر نہ پڑی، اور جب مجھے قبر میں رکھا جائے تو میرے اوپر چادر تانی جائے تاکہ لاش دیتے ہوئے بھی غیر محرم کی نظر میرے کفن پر نہ پڑ جائے. اتنی پاکیزگی چاہیے. یہ عورت کا انتہائی قیمتی زیور ہے، اور اگر یہ اس سے چھن گیا تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے. قرآن کریم کہتا ہے یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. اکثر خواتین کہتی ہے کہ دل میں پردہ ہونا چاہیے، اور شریعت کہتی ہے آنکھوں پہ بھی ہونا چاہیے. اب آپ کی عقل کو تسلیم کریں یا اللہ کی کتاب کو تسلیم کریں؟ مولانا سید اسعد مدنی رحمت اللہ علیہ شوگر کے مریض تھے، تو روزانہ صبح میں ایک چمچ بھر کر شہد پیتے تھے. لوگوں نے کہا حضرت آپ شوگر کے مریض ہیں اور شہد آپ کے لیے مضر ہے. حضرت فرماتے تھے کہ میرا اللہ تو اس کو شفا کہتا ہے اور تو اس کو بیماری کہتا ہے، میں تیری مانوں کہ میرے رب کی مانوں؟ زندگی کے آخری مرحلے تک پیتے رہے. اللہ کی ذات پر یقین اور اعتماد بہت بڑی چیز ہے. لڑکی ایک دن مجبور ہو گئی، اس کو قرضہ لینے کی ضرورت پیش آئی. اس نے سوچا لینے کے لیے کہاں جاؤں، اور گئی تو اپنے بھائی کے پاس گئی کہ کوئی نہیں تو یہ اپنا ہے، شاید شرما جائے گا اور مجھے قرضہ مل جائے گا. بھائی نے کہا قرضہ دینے کے لیے تیار ہوں لیکن میری خواہش کی تکمیل کرنا ضروری ہے. آڑے وقت سے اچھے لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اللہ والوں کو لوٹنے میں کوئی بھی باقی نہیں رکھتا. رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا تہجد کے لیے کھڑی ہوئی تو چور پہلے سے منتظر تھا. ان کی قیمتی کملی اٹھا کر کندھے پر ڈالی اور اوڑھ کر جانے لگا. اب جدھر جاتا ہے ادھر دروازہ آ جاتا ہے، جدھر جاتا ہے ادھر دیوار آ جاتی ہے، لاک شدہ دروازہ، دیواریں سامنے، بل گیٹ کی طرح. حیران ہو کر کہا اللہ مجھے راستہ کیوں نہیں ملتا؟ جواب ملا پہلے کملی رکھ دے رابعہ بصری کی، پھر ملے گا تجھے راستہ. وہ اللہ کی عبادت میں لگی ہے، ہم اس کی چیزوں کی حفاظت میں لگے ہیں. جو آدمی اللہ کی ماننا شروع کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے کام بناتے چلے جاتے ہیں. قرآن کریم کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ ایسی جگہ سے راستے نکالتے ہیں کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائیں گے، لیکن یقین اللہ کی ذات پر رکھے. لڑکی نے منظور کر لیا کہ ٹھیک ہے تم اپنی خواہش پوری کرنا، لیکن مجھے کم سے کم قرضہ تو دے دو. قرضہ دے دیا اور وقت طے کر لیا بدکاری کے لیے. دوسرا دن ہو گیا, وعدے کے مطابق لڑکی مجبور ہو کر آ گئی. نیک لڑکی تھی, نیکی کی بات ہی کچھ اور ہے, متقیہ خاتون کی بات ہی کچھ اور ہے, پردہ پوش خاتون کی زندگی ہی کچھ اور ہے. اب آ کر آنسو بہا رہی ہے, لیٹ گئی ہے بستر پر اور لگاتار رو رہی ہے, آنکھیں اشک بار ہے, سمندر امڑ کر آ گیا ہے. لڑکا پوچھ رہا ہے کہ جب خواہش کی تکمیل ہو رہی ہے تیری, کیا بات ہے کہ تو رو رہی ہے, پریشان ہے؟ جواب دیا کہ برا نہ مانو تو ایک بات کہوں. کہو, جو نازیبا حرکت تم کرنا چاہتے ہو جس سے میرا پروردگار انتہائی طور پر ناراض ہوگا, آدمی کو اگر گناہ کے وقت بھی اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے نا تو اللہ گناہوں سے بچا دیتے ہیں. اللہ کا دھیان ہی آدمی کو گناہ سے بچا سکتا ہے. قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. جیسے ہی گناہ کرنے کے لیے گیا ایک دم سے یاد آ گیا, کپ کپی تاری ہو گئی, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اس حالت کے اندر کہ میں ایک نافرمانی کر رہا ہوں, اللہ کی دی ہوئی طاقتوں کا غلط استعمال کر رہا ہوں, اللہ کا روزی رزق کھا کر شیطان کو خوش کر رہا ہوں. لڑکے سے کہا, اتنی عمر ہو گئی کسی نے ناجائز طریقے پر انگلی آج تک نہیں لگائی, لیکن چند سکوں کے لیے مجھے اپنی عزت نیلام کرنی پڑ رہی ہے. میں سوچ رہی ہوں کہ کل اللہ کے دربار میں اگر کھڑی کر دی گئی کیا جواب دوں گی اللہ کے ہاں, اور تو مرد ہو کر اللہ سے نہیں ڈرتا, میری عزت لینے پر تلا ہوا ہے تو. میں ایک بات کہا کرتا ہوں, ماں بہنیں اگر چاہیں تو اپنے شوہروں کو سنتوں پر لا سکتی ہیں, ان کو داڑھی کا پابند کر سکتی ہیں, ان کو نمازوں کا پابند کر سکتی ہیں, لیکن یہ کام محبت سے ہو سکتا ہے. شوہر نامدار سے پوچھنا چاہیے کہ تم حسین ہو یا ہمارے نبی حسین تھے, خوبصورت تم ہو یا ہمارے نبی خوبصورت تھے. جواب یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول سے بڑھ کر خوبصورت کوئی نہیں, اللہ نے جمال عطا فرمایا ہے سرکار کو. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سرکار کا جمال داڑھی کے ساتھ ہوا کرتا تھا, آپ بھی جمیل بننا چاہتے ہیں تو داڑھی رکھ لیں. ضروری نہیں ہے کہ داڑھی نکلوا دیں تو آپ حسین نظر آئیں, داڑھی کے ساتھ انشاءاللہ حسن و جمال بڑھتا ہوا چلا جائے گا. داڑھی فرشتے تعریف کرتے ہیں, اے اللہ تیری تعریف ہے, تیری حمد ہے کہ تُو نے مردوں کو زینت عطا فرمائی سنتوں کے ذریعے سے. اور عورتوں کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعریف ہے تیری کہ تُو نے عورتوں کو حسن عطا فرمایا چوٹی کے ذریعے سے. تو مرد بال کٹوانے پہ تلا ہوا ہے, یعنی سرکار کی سنت کو نالیوں میں بہانے پر تلا ہوا ہے, اور وہ خاتون کا عالم یہ ہے کہ جہاں فرشتے اس کے حسن کو بیان کر رہے ہیں اسی کو جسم سے نکالنے پر تلی ہوئی ہے. آج ہم سرکار کے طریقوں سے اتنا دور زندگی گزار رہے ہیں, حالات اور پریشانیاں جو ہم پر آ رہی ہیں وہ اس کی وجہ سے آ رہی ہیں. اور یاد رکھنا, کاغذ کے بتوں کا روڈ شو کرنے سے ہماری عزت لوٹ کر کبھی بھی نہیں آئے گی, ہم کو سنتوں کا چلن اختیار کرنا پڑے گا, ہمیں سرکار کی سنتوں کی نشر و اشاعت کرنی ہے, ہمیں سرکار کی سنتوں کو اپنی زندگی سے زندہ کرنا ہے, اور عالم میں پھیلانا ہے. میں اخبار پڑھ رہا تھا تو اس میں میں نے ہاشم املہ کا سن لیا, چہرے پہ داڑھی, سر بالکل صاف ستھرا. میں سمجھا کوئی بزرگ آئے ہیں, چلو ملاقات کریں گے. لوگوں نے بتایا تو کرکٹ کھیلنے آئے. ارے اللہ اللہ, یہ کیا مصیبت میں مبتلا ہو گیا, اتنا نیک آدمی. چلو اس نے اپنا پروفیشن بنایا ہوگا, اپنا دھندا ہے, اپنا کاروبار ہے, یہ کھیل کر اپنا کاروبار کرتا ہے. انٹرویو پڑھنے میں آیا, اتنی لمبی داڑھی رکھ کر میدان میں اترتا ہے. ہمارا تو دلہا چمک چمک رخسار کر کے اسٹیج پر بیٹھتا ہے, چھیل چھیل کے تیار ہوتا ہے. اور کیا کہتا ہے, نکاح سنت ہے. تو نکاح سنت ہے تو داڑھی رکھنا تمام نبیوں کی سنت ہے, بلکہ یہ تو قریب با واجب ہے. وہاں کوئی ایسا تھا ہی نہیں کہ جو داڑھی نہ رکھے, بلکہ جو ہندو روشی مونی ہے وہ بھی داڑھی رکھے. ان کی تصویروں میں بھی آپ کو داڑھی نظر آئے گی, ان کے سروں پہ بھی صافے نظر آتے ہیں. یہ بات الگ ہے کہ ہم صافہ پوڑتے ہیں تو وہ ہم کو دہشت گرد کہتے ہیں, ہم کو آتنکواد سے لے جا کے جوڑ دیا ہے. حالانکہ سر پر ٹوپی امن و امان کی علامت ہے, سلامتی کا پیغام ہے, شانتی کا ترجمان ہے. اذان کیا ہے؟ شانتی کا ترجمان ہے. نماز کیا ہے؟ عبادتوں سے, سجدوں سے دھرتی کو آپ چین پہنچانا چاہتے ہیں. جس چیز کو دھرتی کی وہ ضرورت ہے وہ آپ کر رہے ہیں, سجدوں کے ذریعے سے اسے سکون دے رہے ہیں, ورنہ زلزلوں پہ زلزلے آتے. لڑکا بڑا سمجھدار ہو گیا, جیسے ہی اس نے دیکھا کہ لڑکی روتی چلی جا رہی ہے, آنسو پوچھتے ہوئے کہا کہ میں بھی اللہ سے ڈرتا ہوں اور تیرے ساتھ گناہ نہیں کرنا چاہتا, توبہ کر لینا چاہتا ہوں, تیرے آنسوؤں نے مجھے گناہ سے بچنے پر آمادہ کر دیا ہے. روتی ہوئی لڑکی نے اس کو دینداری پر لا کر کھڑا کر دیا. تو اگر لڑکی نیک ہے, اگر لڑکی متقیہ ہے, پرہیزگار ہے, انشاءاللہ لڑکا بھی دیندار بن جائے گا. اگر گھر میں عورت نیک ہوگی, انشاءاللہ گھر میں پردے کی دینداری کی فضا قائم ہو جائے گی. ایک خاتون گھر میں 10 محرم کو اپنے شوہر کو روک سکتی ہے کہ گھر میں بیٹھو, روزہ رکھو, قرآن پڑھو, گھر میں کھانا بنایا ہے کھاؤ, ادھر ادھر نہ میں گشت کروں گی نہ تم گشت کرو گے. کیونکہ اسلام میں ماتم کی تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں, تعزیت کے معنی ہی ماتم کے ہیں. اور ماتم جو ہے وہ اسلام نے اس کی جگہ صبر کا پیمانہ دیا ہے, ماتم کو ختم کر دیا ہے. پہلے کسی زمانے میں ماتم جو ہے ایک پروفیشنل کام تھا, جیسے گانے والی پارٹیاں ہوتی ہیں عرب کے اندر, اس طرح ماتم کرنے والی پارٹیاں ہوتی تھیں. سب کے دام الگ الگ ہوتے تھے, بہترین طریقے پر رونے والے اور ماتم کرنے والے. ماتم کے معنی رلانا دوسروں کو, مرنار کے خوبیاں بیان کر کر کے دوسروں کو رلانا. ایک بیچارہ عرب آیا تھا 10 محرم کے دن, ایئرپورٹ پر اترا اور باہر بمبئی میں دیکھا لوگ رو رہے ہیں, دھو رہے ہیں, کوئی سر پیٹ رہا ہے, کوئی دامن پھاڑ رہا ہے. اس نے کہا مہاجا یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ 10 محرم ہے, اس وجہ سے یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں. کہا 10 محرم تو ہمارے یہاں بھی آتی ہے لیکن ایسا ہم کچھ نہیں کرتے. کہا تم کو پتہ ہی نہیں ہے, تاریخ اسلام میں بہت بڑا واقعہ پیش آیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لخت دل بتول اور وادی صبر و رضا کے سرخ پھول اور نواس رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج شہادت ہوئی ہے. تو اس نے مچل کر کہا 1400 سال پہلے ہوئی تھی, کیا تمہیں اب پتہ چلا ہے؟ کسی کا انتقال ہو جائے, کوئی عزیز قریب ہو, تو 3 دن ترک زینت اور شوق کرے گا, اور اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو وفادار بیوی کو 4 مہینہ اور 10 دن ترک زینت اور شوک کرنے کے لیے کہا ہے. لیکن حدیث میں وضاحت فرمائی, من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیتی فلیس منا, جس نے غم کے عالم میں اپنے رخساروں کو پیٹا, اپنے گریبان کو چاک کیا, اپنے بالوں کو نوچا, سرکار فرماتے ہیں وہ جماعت مسلمین میں سے نہیں ہے. ہمارے یہاں تو صبر ہے, ماتم نہیں ہے. قرآن کیا کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو, تم کو 2 مددگار دیے ہیں, ایک مددگار نماز ہے, دوسرا مددگار صبر ہے. حالات آئیں تو نماز میں لگ جاؤ, اور حالات آئیں تو صبر کا پیمانہ لبریز نہ ہونے پائے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھو. اور یہ بات یاد رکھو کہ جو کچھ واقع ہوتا ہے دنیا میں تمام اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے. بات تھوڑی دور چلی جائے گی, اور اب میں ماتم کرنے والی پارٹیوں سے جو مرنے والا ہوتا تھا اس کی فیملی کے لوگ کانٹیکٹ کرتے تھے, ہمارا عزیز انتقال کر گیا ہے اور آپ کو ہمارے یہاں ماتم کرنے کی دعوت ہے, تو وہ کہتے تھے کہ کتنے گھنٹے روزانہ رونا پڑے گا, اس کے اعتبار سے کانٹریکٹ رہے گا. اگر 5 دفعہ رونا ہے تو اس کا چارٹ یہ ہے, اور 10 مرتبہ رونا ہے تو اس کی فیس الگ ہوگی, زور سے رونا ہے تو اس کی فیس الگ ہوگی, آہستہ آہستہ من من کرنا ہے اس کی فیس الگ ہوگی. الگ الگ چارج ہوتا ہے, جیسی کوالٹی کا رونا چاہیے آپ کو اس کے حساب سے آپ کو چارج دینا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب کا انتقال ہوا, سفر میں تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سواری سے اترے, 2 رکعت نماز پڑھی, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا آپ نے؟ فرمایا میں نے وہ کیا جو قرآن کریم کہتا ہے. ایک جگہ میں نکاح پڑھا رہا تھا تو قاضی صاحب نے پوچھا کہ آپ کیسا نکاح پڑھاتے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ آپ کی ترتیب کیا ہے؟ کہا میرے ابا کہتے ہیں ایسا پڑھاتا ہوں. آپ کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا میں سرکار کہتے ہیں سب پڑھاتا ہوں. ہم تو سرکار کے مت والے ہیں, ہم تو سنتوں کے عاشق بنے. میں وہ ہاشم عملہ کی بات کر رہا تھا کہ میں نے انٹرویو پڑھا, مجھے شوق ہو گیا, اتنی لمبی داڑھی تو یہ میری مطلوبہ چیز مجھے مل گئی ہوں. اس کو رپورٹر نے پوچھا تھا کہ وائل یو گو آن دی گراؤنڈ وتھ دس بگ بیئرڈ ہاؤ ڈو یو فیل دیئر, آپ جب اتنی بڑی داڑھی رکھ کر وہاں میدان پر اترتے ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ انہوں نے کہا آئی پراؤڈ بائی ہیونگ دا بیئرڈ بیکاز اٹ از دی سنت آف مائی بیلوڈ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اور تو میں کچھ کام نہیں کر سکا لیکن میرے نبی کی سنت کی نشر و اشاعت کروڑوں لوگوں کے سامنے کر رہا ہوں. اور یہاں اس کو انٹرویو دینا پڑا انگریزی کمپنی میں, انٹرویو میں پاس بھی ہو گیا. پاس ہونے کے بعد وہ انگلش مین نے کہا کہ آپ پاس ہو گئے لیکن ایک خالی تکلیف ہے, داڑھی ذرا نکالنی پڑے گی. اس نے سوچا اور کہا کہ اوکے نکال دیں گے. تو انگریز نے کہا کہ پھر کل سے مت آنا تم. ارے میں انٹرویو میں پاس ہو گیا, ابھی آپ نے کہا, آپ کو نمبر بھی اچھا ملا ہے, آپ کو کمپنی نے اپوائنٹ کیا ہے, اور جتنی جلدی ریجیکٹ بھی کر دیا. فرمایا میں سوچنے لگا داڑھی تمہارے نبی کی سنت ہے اور سرکار کے عشق کی علامت ہے اور دین کی علامت ہے, چند ٹکوں کے لیے جو نبی کو دھوکہ دے دے گا وہ مجھے بھی دھوکہ دے سکتا ہے. وہ میرا کیا ہوگا؟ جو اپنے نبی کے نہیں ہوئے وہ ہمارے کیا ہوں گے؟ یاد رکھو ایمان والا, یہ اللہ کا وفادار ہے, سرکار کا عاشق ہے, تو یہ ملک کا بھی وفادار ہے. جو اللہ کا وفادار ہوگا تو وہ ملک کا بھی وفادار ہوگا. حضرت مولانا محمد علی جوہر جا رہے تھے, ہندوستان کو آزاد کرانے کی محنت ہو رہی ہے. ہاں جہانی گاندھی جی کہا کرتے تھے, میری 5 منٹ بھی مولانا جوہر بولیں گے میں نہیں بولوں گا, کیونکہ مجھ سے اچھا وہ بولتا ہے, اور ہم کو تو آزادی دلانے کے لیے بولنا ہے. تو میرا بھائی محمد علی بولے گا. گھر والوں نے راستہ روک لیا, ابا جان چلے جاؤ گے کوئی تمہارا پرسان حال نہیں ہوگا, جا کے مر جاؤ گے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. حضرت نے فوراً ایک شعر لکھ دیا, بلکہ چند اشعار لکھ دیے. تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے گئے, تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے گئے, پر غیب سے سامان بقا میرے لیے ہے. تم تو یہ سمجھتے ہو کہ میں مر گیا اور ختم ہو گیا, لیکن اللہ شہید ہونے والوں کو غیب سے نئی زندگیاں دیتے ہیں. کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماز غیب جانے دیگر. خواجہ نظام الدین اولیاء وجد میں آئے اور یہ پڑھتے ہوئے دنیا سے چلے گئے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان دیتا ہے اللہ اس کو نئی زندگیاں دیتا ہے. پیغام ملا تھا جو حسین ابن علی کو, خوش ہوں کہ وہ پیغام قضا میرے لیے ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جام شہادت نوش کر رہے ہیں, شہر بانو کی آواز آ رہی ہے, سرتاج چلے جا رہے ہو, لوٹ کر نہیں آؤ گے, کتنا دکھی چھوڑ کر جا رہے ہو یہ خیمے کو, اتنی حسین بیویوں کو چھوڑ کر کیسے چلے جا رہے ہو؟ میدان کی طرف بڑھتے ہوئے قدم لوٹ گئے. واپس آ کر فرمایا, خیمے میں رہنے والی خواتین کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں جا رہا ہوں نانا کے دین کی سربلندی کے لیے لڑنے کے واسطے. تھوڑے دیر کے بعد زخموں سے چور ہو کر میرا جسم یہ خیمے کے کنارے پر لگا ہوگا. قسم ہے تمہیں کل نانا کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا, نہ تم ماتم کرنا, نہ تمہاری آواز غیر سنے, نہ تمہارا جسم اور تمہارا چہرہ غیر دیکھ لے. اسی حسین کے تازیے کو دیکھنے کے لیے مائیں بہنیں عریان اور ننگی ہو کر حسن کے جوہر دکھانے کو جاتی ہیں. کیا یہ حضرت حسین سے محبت ہوگی؟ میں تاریخ کی بات کر رہا تھا. پیغام ملا تھا جو حسین ابن علی کو, خوش ہوں کہ وہ پیغام قضا میرے لیے ہے. اور آگے چل کر بہت اچھی بات کہی ہے, اللہ کے رستے کی جو موت آئے مسیحا, اکسیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے. ذرا خوبصورت کاغذوں پر جان لوٹا دینے والوں کو آخری پیغام دے رہے ہیں. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے, یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. ہاشم املہ صاحب کا میں انٹرویو پڑھ رہا تھا تو نوجوانوں کی آنکھیں چمکنے والا جواب دے رہے ہیں. رپورٹر پوچھ رہا ہے कि एवरी सिंगल प्लेयर इज स्टैंडिंग एंड ड्रिंकिंग वट एवर ही वॉन्ट टू ड्रिंक, वो खड़े होकर पीते हैं सब. यू सीटिंग एंड ड्रिंकिंग, वट इज द रीजन? उन्होंने कहा टू सीट एंड ड्रिंक, बैठ कर पीना, ये मेरे प्यारे नबी की सुन्नत है. आई डोंट वॉन्ट टू से एनी अदर मोर थिंग. मैं सुन्नत का आशिक हूं, सुन्नत की नशर इशाद कर रहा हूं. आज कहां ले जाकर दुपट्टों को डाला है, आज कहां जाकर हमने सुन्नतों को फेंका है. हम शिकायत करते हैं कि दुनिया हमें रुसवा कर रही है, लेकिन हमारे दरवाजों पर दीन रुसवा हो रहा है और सुन्नतें रुसवा हो रही है. इसका क्या जवाब है हमारे पास? तो बात में असल में यह कह रहा था कि वो लड़के की वो लड़की के साथ कुछ ताल्लुक और कुछ बनबन हो गई, मामला थोड़ा आगे बढ़ गया. अब्बा जान को घर जाके राय दी कि मुझे एक लड़की से कांटेक्ट हो गया है. आजकल तो अंग्रेजी में अच्छे अच्छे अल्फाज हैं अपने बुरे अफाल को छुपाने के लिए, अच्छे अल्फाज हैं. तो मैंने सोचा है कि जरा उसको मैरिज करके ले आऊं. बाप ने कहा तू जाने और तेरी ये होने वाली फियांसी जाने, और तेरे को लाना है तो ला, मैं मजबूर हूं, मैं क्या कर सकता हूं. लिया, तने पसंद है तो लिया. लेके आ गया. अब आजकल की लड़कियों को बूढ़े लोगों से क्या मुनासबत, और उनको मां बाप की खिदमत का क्या इंटरेस्ट. आजकल तो जो लोग तय करते हैं बात, वो भी सबसे पहले नंबर के ऊपर यही कहते हैं लड़के का बैंक बैलेंस कितना है, ये नहीं पूछते कि दिमाग का बैलेंस कितना है, इसके ईमान का बैलेंस कितना है, कितनी बैंक की चौपड़ियां हैं इसके पास, क्या करेंगे चौपड़ियों. माल होके भी आदमी को काम नहीं होता, घर के अंदर सुकून ना हो तो माल को क्या करोगे. अगर शौहर बीवी के और बीवी शौहर के हक नहीं जानता और पैसों की रेलम छेल घर में चल रही है तो क्या करोगे, कोई फायदा नहीं. ये पैसा जहर बन जाएगा, ये पैसा सांप बन जाएगा, ये पैसा मुसीबत का सबब बन जाएगा, ये पैसा आजमाइश का सबब बन जाएगा. पैसों से काम नहीं बना करते, सब काम पैसों से नहीं हुआ करते. लड़की बड़ी अच्छी थी, उसने मशवरा दिया कि अब्बा जान को अपने ऊपर वाली स्टोरी में रख देते हैं, ऊपर रख दें, और ऊपर रखकर अब्बा के पास एक बेल एक घंटी रख दें. अब्बा को जब भी जरूरत पेश आए घंटी बजाएंगे, अपने दौड़ दौड़ के इनकी जरूरत पूरी कर देंगे. लड़का बहुत वफादार था अपनी बीवी का. उसने कहा कि ठीक है मैडम, जैसा आप कहती हैं मैं डमडम करने के लिए तैयार हूं. बात तय हो गई. इसके दौरान कि इनकी दौड़ धूप रहती थी, ऊपर जाते थे आते थे, और जो है खाना भी खिलाते थे, पानी भी पिलाते थे, दवा भी लाते थे, ले जाते थे. इसके दौरान एक मामला ये पेश आया कि बच्चा पैदा हो गया और बच्चा ये सब हरकतें देख रहा था. अचानक बाप का इंतकाल हो गया, ऊपर से जनाजा उतारा गया लाके, बनावटी रोना रोए और अब्बा जान को दफना दिया. इसके बाद सामान उतरने लगा, सब सामान की तकसीम हो गई, बेड ले लिया, चादरें ले ली, पिलो जितने थे वो ले लिए, जितनी नोटें थी वो ले ली. अब क्या है, अब अब्बा परेशान है. अब्बा परेशान है, बेटा तूने वो घंटी देखी? कहा अब्बा मैंने वो ले ली. बेटा तू क्या करेगा घंटी को? तो बच्चे ने बड़ा रोने वाला जवाब दिया, यूं कहा अब्बा जान जब आप बूढ़े हो जाएंगे, मैं शादी करके नई लड़की लाऊंगा, तो तुमको भी अब्बा की तरह ऊपर वाले स्टोरी में रख दूंगा और वहां बेल रख दूंगा और तुमको वहां अकेले करके रख दूंगा. मां और बाप दोनों रो पड़े कि ये बेल रखना और ये दौड़ धूप करना हमारे एतबार से तो कोई चीज नहीं रही, लेकिन आलम यह है कि बच्चे ने उसका असर ये लिया और ये असर लिया کہ یہ باپ کے لیے وہی بات سوچنے لگا جو ہم اپنے باپ کے لیے سوچا کرتے ہیں. یہ ضمنی طور پر میں بات عرض کر رہا تھا. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب قرآن کریم نے نقل کیا. قربانی کی تاریخ پر سال ختم ہو رہا ہے ہمارا اور قربانی کی تاریخ سے شروع ہو رہا ہے ہمارا سال. قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. ابا جان جلدی سے یہ کام کو کر لیجئے اس بنا پر کہ آپ کا خواب نبی ہونے کی وجہ سے وحی ہے اور جب وحی ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس کو پورا کرنا پڑے گا. شیطان رکھنا اندازی نہ کرے, میں صبر سے کام لوں گا, آپ اللہ کا حکم جلدی پورا کر دیجیے. ہے دنیا میں کوئی ایسا بیٹا؟ ابا جان نے کہا 40 دن جانا ہے تو کہتا ہے آپ ہی چلے جائیے, آپ فری ہیں, ریٹائر بھی ہیں. یہاں بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہے, اپنی جان لٹانے کے لیے تیار ہے اور طریقہ بھی بتایا کہ کس طریقے سے ابا مجھے ذبح کرو گے, اور ایسا ذبح کیجئے کہ نہ تڑپ میری زیادہ ہو اور آپ کو پریشان کر دے, نہ آپ کا دامن میرے خون سے ملوث ہو جائے اور میری ماں کو پریشان کر دے. ماں باپ کے آرام کا خیال رکھتے ہوئے قربان ہونا ہے اور اللہ کے حکم کو پورا بھی کرنا ہے. ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ ماں جب بچے کو گود میں لے کر دودھ پلائے گی اور اللہ کی حمد اور سرکار پر درود پڑے گی اور قرآن کی تلاوت کرے گی تو یہ پڑھنے کا اثر بچے کے دودھ کے ساتھ اندر جائے گا. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آنے والا یہ بچہ ہوش جب سنبھالے گا تو اللہ اللہ کرنے والا بنے گا, نماز پڑھنے والا بنے گا, دیندار بنے گا. ماں باپ کی تربیت سے اولاد اچھی بنتی ہے. آج ماں باپ کو بہت زیادہ سینسیٹیو ہونے کی ضرورت ہے اپنی اولاد کے بارے میں اور اپنے گھر کے ماحول کو درست کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ ایک غلط قدم ہماری اولاد کو کہاں لے جا کر کھڑا کرے گا. ہم جنت میں جائیں اور ہماری اولاد جہنم میں جائیں, کون سا ماں باپ اس کو پسند کرتا؟ آج جب بچے کو دودھ پلاتی ہے ماں تو سامنے ٹیلی ویژن کا سیریل دیکھ رہی ہوتی ہے. جب یہ ناچ اور گانے دیکھ رہے گی اور یہ بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی تو یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو کیا امید ہے کہ یہ نیک اور متقی بنے گا؟ وہ قطرے گئے ہیں ناچ اور گانے والے تو اس کے اندر وہی مزاج بنے گا, یہ بڑا ہو کے ناچنے والا اور گانے والا بنے گا. ورنہ ماں باپ اگر نیک ہو تو ان کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے, ان کے اولاد کا نظام ہی کچھ اور ہوتا ہے. ماحول بناؤ اپنے گھر کا اور دیندار ماحول بناؤ. دنیا دار ماحول بنانے کی محنت کی ضرورت نہیں, چاروں طرف دنیا پھیلی ہوئی ہے, بنانا دین کا ماحول ہے اور اس کے لیے قربانیاں اور محنت کی ضرورت ہے. بغیر محنت کے کچھ نہیں ہوگا, اور جو محنت کرتا ہے اللہ اس کا پھل اس کو عطا فرماتے ہیں. ماں نے بچے کو بتایا تھا کہ بیٹا جمعہ کے دن جو پہلے جاتا ہے اس کو اتنا اجر ملتا ہے, بعد میں جاتا ہے اس کو اتنا اجر ملتا ہے, مسجد خالی اور بچہ کونے میں بیٹھا ہوا ہے. مولانا نے سوال کیا, بیٹا تو بہت جلدی آ کے بیٹھ گیا. فرمایا میری ماں نے کہا بیٹا یہ اجر اتنا بڑا ملتا ہے, میں وہ ثواب حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے آ گیا ہوں. ماحول کا اثر. حضرت مفتی حنیف صاحب تو بخاری شریف پڑھاتے ہیں, بخاری شریف میں روایت موجود ہے. ایک رات سرکار نے عشاء کی نماز میں دیر لگائی, کوئی مصلحت ہوگی. آدھی رات گزر گئی, عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے سرکار نہیں آئے, اور مسجد میں نظر ڈالی تو چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. سرکار کے پیچھے نماز پڑھنے کا شوق ہے, سرکار کے پیچھے نماز کس کو ملے, एक सड्डा मिट जाए सरकार के पीछे तो बेड़ा पार हो जाए। छोटे छोटे बच्चों को ये बात समझाई गई है। इस बिना पर वो छोटे बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि महबूबे किबरिया और ताजदार मदीना और मदीने कवाली कब आके नमाज पढ़ाए, और औरतें किनारों पर बैठी हुई हैं और इंतजार कर रही हैं कि सरकार कब तशरीफ लाएंगे और कब नमाज पढ़ाएंगे। हमारे यहां इमाम 5 मिनट लेट होता है तो गर्दन के अंदर जो कंट्रोल करने वाली हड्डियां हैं वो खत्म हो जाती हैं, बैलेंस खत्म हो जाता है उसका, आगे रहती नहीं गर्दन, मुड़ के पीछे जाती है। हय्याल सला की तरफ देखेगा, हय्याल फला की तरफ देखेगा, घड़ी देखेगा, मिंबर पे देखेगा, उधर देखेगा, इधर देखेगा, जितनी देर ये उधर उधर देखता है उससे तो अच्छा है कि बैठ के अल्लाह अल्लाह कर लेता। जितनी देर आदमी मस्जिद में इंतजारे सलात में बैठता है, हदीसों में है उतनी देर अल्लाह के फरिश्ते इसके लिए नमाज का सवाब लिखते हैं। तो इसको तो मुसाफा इमाम साहब से करना चाहिए, लेकिन ये तो करता है, उस दिन भी नहीं करता कि ताजा रोड न मोड़ था एम के नाम। इंसान है, बशर है, उनको भी जरूरतें लगी है। अगर एक दिन लेट हो गए तो क्यों इतना गम करने की जरूरत है, क्यों इतना बेचैन होने की जरूरत है। डॉक्टर लेट होता है तो हम कुछ नहीं कह सकते, वकील लेट होता है हम कुछ नहीं कह सकते, कोर्ट में जज लेट होता है कुछ नहीं कह सकते, दुकानदार लेट होता है कुछ नहीं कह सकते, इमाम लेट होता है, सबको हक है, सब बोल सकते हैं। मैं कहा करता हूं कि लोगों की एक सांस होती होगी तो किस्मत वालों की 2 सांस होती होगी, लेकिन इमाम बहुत किस्मत है, इसकी सब सांसें हैं, जितने लोग इतनी उसकी सांस। सबको बोलने कहा कि मौलाना तुमने टोपी ऐसी क्यों पहनी, हालांकि खुद कभी भी टोपी नहीं पहनता। एक जगह बिचारे एक इमाम साहब जरा छोटा कुर्ता पहन के जो है वो खुतबा देते थे, तो वहां बड़े बड़े सेठ रहते थे। वो सेठ ने एक दिन इमाम साहब को बुला के कहा कि जरा कमरे में आओ नहीं बात करने की, क्या क्यों मारने का है मेरे को, नहीं कहा कि नहीं जरा आदमी बात करनी, कमरे में ले गया। ये इमाम साहब नहीं अच्छा लगता। अब क्या अच्छा नहीं लगता, मैं क्या करता हूं, नहीं करते तुम कुछ भी नहीं है, लेकिन ये तुमने ये पैजामा तो अच्छा चौड़ा पहनते हैं तुम, लेकिन ये कुर्ता जो है ना बहुत छोटा पहनते हैं, तो तुम बैठते हैं ना तो अच्छा नहीं दिखता। तो क्या क्या करना चाहिए मेरे को, तो कहने जरा कुर्ता बड़ा पहनो, तो छोटे कुर्ते की तनख्वाह देता है ना, टेरी कॉटन का लंबा कुर्ता पहनने की बात करता है तो सिलवा के दे तो पहनता हूं। उन्होंने जो अच्छा प्यारा जवाब दिया। हम लोग कब इमामों की कदर करना सीखेंगे, कब इनसे इसको मोहब्बत करना सीखेंगे, कब इनके दर्जों को सीखेंगे। हमारे हजरत वाला हरदोई फरमाते हैं जिस दिन हम मुअज्जिन को सर पे बिठाना सीख लेंगे और इमामों को सीने से लगाना सीख लेंगे उस दिन उम्मत से हालात खत्म हो जाएंगे, हालात खत्म हो जाएंगे। हम पहले अकदार कदर करने वाले बने, इनके दर्जे अल्लाह ने बढ़ाए और हम लोग उनके दर्जे घटा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी दुनिया इज्जत करे, जिन लोगों को अल्लाह सर पे बिठाने को कहता है उसको पैरों के लाते मार रहे हैं, कहां से आएगा, हमारी इज्जतें होंगी कहां से। याद रखो हमारी जिंदगियों में जब तक अल्लाह की दी हुई अकदार बुलंद नहीं होंगी वहां तक हम इज्जत नहीं पा सकते। अल्लाह का दीन तो इज्जत वाला है, हमारी इज्जत के लिए जरूरी है कि हम दीन के छोटे से छोटे शियार की इज्जत करने वाले बन जाएं, उससे प्यार करने वाले बन जाएं, उससे इश्क करने वाले बन जाएं। होना चाहिए तो ऐसा प्यारा माहौल होना चाहिए जैसे मदीना मुनव्वरा के अंदर सरकार ने माहौल तैयार किया था। आधी रात गुजर गई कोई मुड़ के नहीं देखता, शोर नहीं होता, कोई एतराज नहीं होता, और लोगों ने कहा हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से कि जरा सरकार के हुजरे के करीब चलकर ऐलान फरमाइए, जरा आवाज दे दीजिए। हमारे यहां किसी को हुजरे के लिए कहा जाए कि इमाम के हुजरे को आवाज दे तो ऐसा ठोकेगा कि 2-4 कड़ियां निकाल डालेगा। इतना गुस्से के अंदर ठोकेगा। जरा हजरत उमर रजी अल्लाह तआला वो चिल्लाते नहीं पुकारते नहीं, हुजरे के करीब तशरीफ ले गए हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु। اور قریب پہنچ کر کیا لفظ کہا؟ نہ یا رسول اللہ کہا، نہ سرکار کہا، نہ کچھ بھی نہیں کہا، یوں کہا نام النساء والصبیان، عورتیں سو رہی ہیں اور بچے بھی غنودگی میں آ چکے ہیں، بس اتنا، نبی کو اشارہ کرنا کافی ہے، سرکار کی کہیں بے احترامی نہ ہو جائے اس کا خیال کرنا ہے، اس لیے کہ امام الانبیاء ہے، یہ معمولی امام نہیں ہے، یہ نبیوں کے امام ہے جن کو پکارا جا رہا ہے۔ سرکار تشریف لائے، نماز پڑھائی اور یوں فرمایا، آدھی رات کو آج پورے عالم میں اللہ نے میرے دل پر کھولا ہے، تمہارے علاوہ کوئی عبادت کرنے والا آدھی رات کو نہیں ہے۔ یہ کیوں فرمایا سرکار نے؟ یہ تو حضرت مفتی صاحب حل فرمائیں گے، میں تو صرف اتنا سا عرض کرتا ہوں کہ عشاء کی نماز یہ امت کی خصوصیات میں سے ہے، اللہ نے سرکار کو عشاء کی نماز خاص طور پر عنایت فرمائی ہے، اس لیے فرمایا حدیث میں کہ عشاء کی نماز میں کیا بزرگی ہے، کیا اجر ہے، کیا ثواب ہے، لوگوں کو معلوم ہو جائے تو گر پڑ کر ٹوٹ پڑیں اور مسجد کو نہ چھوڑیں اور عشاء کے بغیر نہ سو جائیں۔ ماحول کی بات کر رہا تھا، ماحول اتنا زبردست بنایا ہے سرکار نے کہ چھوٹا بچہ آدھی رات تک گھر جا کے سو نہیں رہا، اور ماحول ایسا بنایا ہے سرکار نے کہ عورتیں گر گر جا رہی ہیں لیکن سرکار کے پیچھے نماز پڑھے بغیر گھر نہیں جانا چاہتی۔ اب ایک غزوے کے موقع پر اعلان ہوا، بدر کا موقع ہے، بھائی چلو اللہ کے راستے میں، کون چل رہا ہے؟ تو ماں نے اپنے اکلوتے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ لیا، بیٹا حارسا تیرا بھی مقدر چمک جائے گا، میری بھی بات بن جائے گی، کل آخرت میں انگلی پکڑ کر جنت میں تو مجھے لے جائے گا۔ بیٹا سرکار نام لکھوانے کو کہہ رہے ہیں، تو پہنچ جا، سرکار کا مددگار بن جا، غزوہ بدر میں پہنچ جا۔ ماں بہنیں سن رہی ہیں، ایک ماں کے جوہر کیا ہیں، ایک ماں کے دینی جذبات کیا ہیں، حدیث ترجمانی کر رہی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جوان، آنکھوں میں آنسو برس رہے ہیں، اللہ کے رسول میرا نام لکھ لیجئے، خدمت کرنے والوں میں مجھے قبول فرما لیجئے۔ یہ یہاں کہتا ہے، یا حسین ہم نے جو ہے حالات، سب سے پہلے یہ بھاگ جاتا نہیں تھے، اگر حضرت حسین زندہ ہوتے اور ان کے سامنے یوں کہتے کہ یا حسین ہم نہ تھے، تو حضرت حسین یوں کہتے کہ پہلے فجر کی نماز پڑھ پھر آئیو، پہلے متوالا بن جا اللہ کے حکموں کا، پھر آنا، تو تو میرے فوج کے اندر نام لکھوانے کے بھی قابل نہیں، تیری مدد تو کیا چاہیے مجھے، میری نظر بھی تیرے اوپر نہیں ہوگی۔ حضرت حارثہ کو ماں سمجھا رہی ہے، بیٹا تیرا بھی بیڑا پار ہو جائے گا، میرا بھی بیڑا پار ہو جائے گا، جنت میں تو بھی جائے گا، اور کیسی سرخ رو ماں ہوں گی کہ جس کا بیٹا جنت میں جا رہا ہو، تو اللہ مجھے کائے کا محروم کریں گا، اللہ مجھے بھی لے جائے گا کہ تیرا بیٹا جنت میں ہے، تو باہر کائے کو تڑپے گی، تو ماں کا بھی بیڑا پار ہو جائے، بیٹا تو چلا جا۔ یہاں ماں کیا کہتی ہے، بیٹا تو نے بہت پڑھ لیا، اب تو دبئی چلا جا، کما کے لانے، پیسے بیچ، بہت ہو گیا، دنیا نظر آتی ہے، دنیا کمانا منع نہیں ہے اور دنیا حاصل کرنا منع نہیں ہے، لیکن دین کے لیے ہم قربانیاں کتنی دیتے ہیں وہ دیکھنے والی بات ہے۔ دین کے لیے لوٹنے والے بنو، دین کے لیے اپنے اوقات کی قربانیاں دینے والے بنو، دین کے لیے خود اپنی جوانی لگاؤ۔ جوانوں نے کیسا کام کیا ہے ذرا دیکھو، حضرت حسین نے اپنے خانودے کو لٹا دیا صرف دین کو باقی رکھنے کے لیے۔ اور یاد رکھو کہ قرآن کریم نے کہا، جو اللہ کے دین کی محنت پہ لگے گا ہم ان کو زندگیاں دیں گے، زندگیاں، اور زندگیاں نہیں، ان کی مدد کریں گے اور ان کو انگلی پکڑ کے ہدایت کے راستوں پر لگا دیں گے۔ یزید کی فوج بڑی کامیاب یزید ہو گیا، لیکن اس کامیاب کو ناکاموں سے زیادہ بدنامی ملی، اور حضرت حسین ناکام ہو کر دنیا کے سب سے کامیاب شہسوار قرار پائے۔ فرمایا فرمایا والذین جاغدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. جو ہمارے راستے والی محنت کرے گا ہم اس کو انگلی پکڑ کے منزل تک پہنچائیں گے, اس کو محروم نہیں کریں گے. ماں نے پیار کیا, پیشانی پہ بوسا دیا, بیٹا زندہ آیا تو غازی رہے گا, اگر مر گیا تو میں تیرے اوپر ماتم کرنے والی نہیں ہوں, مجھے خوشی ہوگی اور میں خوش ہو کر سرکار کے دربار میں جا کے پوچھوں گی کہ میرے بیٹے کو جنت کے ہار پہنائے گئے کہ نہیں, اسے جنت کا اونچا مقام ملا کہ نہیں, ورنہ پھر رو کر تجھے جنت دلاؤں گی. سرکار نے منظور کر لیا, حارثہ جوان ہے نا بیٹا, آجا, تیری ضرورت پڑے گی مدد تیری لیں گے, آجا بیٹا. حارثہ کو سینے سے لگا کر سرکار بدر کے میدان میں لے گیا. حالات بڑے عجیب و غریب ہیں میدان کے, اور پانی مل نہیں رہا ہے. ایک تالاب کے کنارے حضور نے حکم فرمایا, حارثہ ذرا پانی لے آنا, مشکیزہ لے کے جاؤ. مشکیزہ لے کے گیا حارثہ, اور اٹھا رہا تھا پانی اور گلے میں آ کے ایک اجنبی تیر لگا, تڑپ کر جان دے دی. لوگوں نے بتایا سرکار کو, دوڑ کر جوان حارثہ کام آ گیا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کر آئے, سینے سے لگایا, میرا حارثہ چلا گیا دنیا سے, میرا حارثہ شہید ہو گیا. بہت سچی نیت کے ساتھ آیا تھا, اللہ نے جام شہادت نوش کرنے کے لیے قبول کر لیا. میرے حارثہ کو بٹھاؤ, میری گود میں لٹاؤ, تیار کرو اس کی قبر, کفناؤ, اور میں جنازے کی نماز پڑھ کر اسے دفنا دوں. یہ حضرت حارثہ کا, حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر صحابہ کرام رشک کرنے لگے کہ کیا مبارک جسم ہے تیرا کہ تجھے کفن ملا تو رسول کے ہاتھوں سے ملا, اور کتنا مبارک ہے تو کہ تجھے نماز ملی تو سرکار کی نماز ملی. ارے صحابہ رو کر تمنا کرنے لگے کہ حارثہ آج تیری جگہ ہماری ناش ہوتی اور سرکار اللہ اکبر کہتے تو ہمارا بیڑا پار ہو گیا ہوتا. اب ماں کا عالم دیکھو, بدر میں سالمن اور غانمن اور کامیاب ہو کر لوٹا ہے قافلہ, فتح کے ترانے گائے جا رہے ہیں, اور حارثہ کی ماں اوپر سے نیچے تک برقعے میں لپٹی ہوئی, چادر اوڑی ہوئی آ رہی ہے سرکار کے دربار میں. لوگوں نے چال ڈال سے پہچان لیا حارثہ کی ماں ہے, تو سوال کیا حارثہ کی ماں ہونا, کہا ہاں, کہا پتا ہے کیا بنا ہے تیرے بیٹے کے ساتھ, فرمایا مجھے پتا چلا کہ جام شہادت نوش کر گیا, میرا اکلوتا چلا گیا, میرا جگر پارا لٹ گیا, اس کا خون میدان میں بہ گیا, اس کی لاش وہاں دفنا دی گئی, اس کی قبر میدان بدر میں بن گئی, اور سرکار نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. تو تو کیوں یہ چادریں اوڑ اوڑ کر آئی ہے, ماتم کرتے ہوئے چادریں اٹھا کے پھینک دیتی نا, یہ چادر پھینک کیوں نہیں دیتی؟ ایک اکلوتا تجھے اللہ نے دیا تھا, کٹوا دیا, تو اب اس کے بعد اب رونا چاہیے نا تجھے. کوئی مثالی ماتم کرتی, عرب کی مائیں مثالی ماتم کیا کرتی تھی, خنسہ نے مثالی ماتم کیا تھا, رو کر زمین آسمان کے اوپر اٹھا لیا کرتی تھی, لیکن تو اتنی خاموش اور اپنے چہرے کو چھپا کر اللہ کے رسول کے دربار میں حارثہ کی خبر پوچھنے کے لیے آئی ہے, تو بہت اچھی بات کہی کہ میں چادر نہیں ہٹاؤں گی اس بنا پر کہ میرا بیٹا مرا ہے, میری حیا ابھی زندہ ہے. ماحول چاہیے آج سب سے زیادہ ضرورت ہے دوستو, چاروں طرف زہریلے ماحول, گناہوں کی فضا, اس کے بیچ میں دوستو محنت کی ضرورت ہے, ایمان کی بقا کی ضرورت ہے. لوگ چاروں طرف سے دشمنیوں پہ تلے ہیں, اور ہم پرانی رسمیں چھوڑنا نہیں چاہتے, سرکار کے طریقوں کو اپنانا نہیں چاہتے. تو لکھ لو اپنی دل کی کتاب کے اندر کہ جب تک سنتوں پہ نہیں آئیں گے میری اور آپ کی بقا کا کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی تمہیں نہیں بچا سکتا, نہ تمہارا دولت اور پیسہ تمہیں بچائے گا, نہ تمہاری طاقتیں تمہیں بچائیں گی, نہ تمہاری سطوتیں تمہیں بچائیں گی, نہ تمہاری بلند حویلیاں تم کو بچا سکتی ہیں, نہ تمہاری ڈگریاں تمہیں بچا سکتی ہیں. اگر بچائے گا تو اللہ کا دین بچائے گا. اگر تم نے دین کی بقا کی محنت کی ہے, سرکار کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں جگہ دی ہے, تو انشاءاللہ اللہ کی نصرت شامل حال رہے گی. آج کی بات اسی پر ختم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق سعید عطا فرمائے. اور بات شروع کی تھی میں نے کہ اختتام ہو رہا ہے سال کا, تو اس طرح سے ہو رہا ہے کہ قربانی کی یادگاریں آ رہی ہیں, اور جب محرم کا مہینہ آیا تو عظیم شہید حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت چمک رہی ہے. سرکار کا جیالا دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کر رہا ہے اور دنیا کو کہہ رہا ہے کہ اگر کچھ کرنا ہے اور دین کی بقا درکار ہے تو پھر تمہیں دامن محمد تھامنا پڑے گا. دین دنیا کی بھلائی گھر تمہیں منظور ہے, دامن اس کا تھام لو جس کا محمد نام ہے. اللہ تعالی ہم سب کو چلنے کی دین پر توفیق عطا فرمائے. آج کا اجلاس اسی پر ختم کرتے ہیں. اور حضرت مولانا اور حضرت حاجی صاحب دونوں حضرات نے جو ہے یہ اصرار کیا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا جائے, تو ابھی حضرت مولانا کچھ اعلان فرماتے ہیں. اعلان کے بعد انشاءاللہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں گے, دو منٹ مراقبہ کریں گے اور اس کے بعد دعا کر لیں گے. چند ضروری اعلانات یہ ہیں. آئندہ کل نماز جمعہ سے پہلے حضرت مولانا کا خطاب پاٹون مرکز مسجد کے اندر ہوگا. آئندہ کل عشاء کی نماز کے بعد مدینہ مسجد داری میں حضرت والا کا بیان ہوگا. داری مدینہ مسجد کے اندر نماز عشاء 8 بجے ہیں. نماز جمعہ کے بعد 3:30 بجے مستورات میں حضرت والا کا بیان حاجی اسماعیل صاحب علانہ کے مکان پر ہوگا. اور سوموار کے دن عشاء کی نماز کے بعد حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب, جو حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کے خلیفہ ہیں اور مجاز ہیں, ان کا بیان مسافر خانہ ویراول مسجد میں ہوگا. روشنیاں بند کر دی جائیں, باہر جو لائٹیں جل رہی ہیں جلتی رہیں, جوان بھی اندر شامل ہوں, ماں بہنیں آہستہ آہستہ, ان کی آواز باہر نہ جائے. اس طرح سے جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ورد کریں گی. یہ ورد کے ختم ہونے کے بعد مراقبہ کریں گے. مراقبہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی رحمت کے انتظار میں بیٹھنے کا نام ہے. ہم دنیا کے انتظار میں بیٹھتے ہیں, گراہک کے انتظار میں بیٹھتے ہیں, مال کے آنے کے انتظار میں بیٹھتے ہیں, یہاں اللہ کی رحمت کے انتظار میں ہم کو بیٹھنا ہے. تو تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ مراقبہ بھی کریں گے, لیکن پہلے لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں گے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ, جتنے اذکار ہیں ان تمام میں بہترین اور افضل ذکر لا الہ الا اللہ. جب ایک مرتبہ اخلاص سے پڑھنا نصیب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں. تو اگر اخلاص کے ساتھ کئی مرتبہ پڑھیں گے تو کتنا فائدہ اس سے ہوگا اندازہ لگاؤ. ایک شعر کے ساتھ ہم یہ شروع کریں گے ذکر. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں. تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں. تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں. اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبان اے میرے الہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. ان اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ واہل طاعتہ وعلماء امتہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اب سے تھوڑی دیر تک مراقبہ کریں گے. مراقبہ صرف تصور کا نام ہے. تصور کس بات کا؟ تصور اللہ کی رحمت کا کرنا ہے. سب لوگ روزانہ کریں, جوان بھی کریں, 10 منٹ 15 منٹ فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد یا تہجد میں ضرور یہ مراقبہ کریں. کروڑوں لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا, ہمیں بھی فائدہ ہوگا. مراقبے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کا دھیان نصیب ہو جاتا ہے, اور جب اللہ کا دھیان نصیب ہوتا ہے تو آدمی گناہوں سے بچ جاتا ہے, اور اللہ کا دھیان نصیب ہوتا ہے تو نیکیوں کے اللہ توفیق دے دیتے ہیں. تو اب سے تھوڑی دیر تک آنکھیں بند رکھیں, سر کو دل کی طرف, جو الٹے ہاتھ کی طرف دل ہے ہمارا, وہاں ذرا سا جھکانا ہے, اور صرف لگاتار تصور کرتے جانا ہے. اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور دل میں سما رہی ہے, اور دل اللہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے. بس لگاتار یہی تصور کیے جائیے, دل اللہ اللہ اللہ کر رہا ہے. اے خفتہ دل بیدار شو بیدار شو بیدار شو. غفلت میں ڈوبے ہوئے دل جاگ جا. ہم نے ہمارے دلوں کو غفلت کی چادریں اڑا اڑا کے سلایا ہے. گھنٹوں کے گھنٹوں, مہینوں کے مہینوں, سالوں کے سالوں ہو جاتے ہیں, اللہ کا دھیان, اللہ کی یاد نہیں ہوتی دل سے. در ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو. اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا. دل کا اصلی کام ہی اللہ کی یاد. عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے. دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے. کتنے بھی مقامات بناؤ, کتنے بھی مکان بناؤ, کتنے بھی مرتبے حاصل کرو, لیکن ایک دن قبر میں جانا طے ہے. کس سے مانگے کہاں جائے, کس سے کہیں, اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو, سب کو دیتا ہے تو, تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. کون مقبول ہے, کون مردود ہے, اور بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون گئے جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے ہے خبر بھی تو ہی مبتدا بھی تو ہی اور نا خدا بھی تو ہی ہے خدا بھی تو ہی رزق پر تیرے پلتے ہیں شاہ و گدا تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے انبیاء اولیاء اہل بیت نبی اور تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں گئے تو مشکل کشا کون گئے جب مراقبہ کر رہے ہوں اور آنکھیں بند ہو تو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ آج تو میں نے اپنے اختیار سے آنکھیں بند کی ہے لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے جب جسم پر میرا اختیار ختم ہو جائے گا اور کٹے ہوئے درخت کی طرح میں گر جاؤں گا پھر دوست اٹھا کر مجھے ہزاروں من مٹی کے نیچے دفنا دیں گے پھر وہاں نہ دوستی ہوگی نہ رشتہ داری ہوگی پھر وہاں کون ہوگا میرا اور کون سوالوں کے جواب دے گا غافل تجھے گڑیال یہ دیتا ہے منادی گردوں نے گڑی عمر کی ایک اور گٹا دی اور ہو رہی ہے عمر مثل برف کم رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے اور کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھیں اور دعا کریں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاتاً تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات تقضی لنا بہا جمیع الحاجات تطہرنا بہا من جمیع السیئات ترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات تبلغنا بہا اقصی الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر اللہم اعصنا عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى وجعل آخرتنا خیرا من الاولى اللہم احفظنا من الافات والبلیات ووفقنا للطاعات والعبادات وبارک لنا فی الرزق والحسنات اللہم احفظنا یا فیاض من جمیع البلایا والامراض اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تهلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلك اللہم وفقنا لما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى من القول والعمل والنیۃ والہدى انک علی کل شیء قدیر یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک یا ذا الجلال والاکرام و یا اکرم الاکرمین و یا غیاث المستغیثین و یا ارحم الراحمین ارحمنا وعفنا فانک مجیب الداعین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم بہت بڑے مجرم ہیں, اے اللہ بہت بڑے پاپی ہیں, اے اللہ اقراری خطا کا ہیں. اے اللہ ہم نے ایسے جرائم کیے ہیں کہ اگر یہ جرائم دنیا میں کسی کو معلوم ہو جائیں تو وہ ہمیں اپنے گھر سے نکال دے گا, ہمارے منہ پر تھوک دے گا, ہمیں بستیوں سے اٹھا کر پھینک دیا جائے گا. اے اللہ دوست دشمن ہو جائیں گے, رشتہ دار اجانب بن جائیں گے, لیکن اے اللہ تیرا کرم کتنا ہے کہ تُو نے ہمیں پردے میں رکھ دیا اور ستاری کا معاملہ فرما دیا اور ہمارے گناہوں کو چھپا دیا. اے اللہ کل آخرت میں ستاری کا معاملہ فرما, اے اللہ پردہ پوشی کا معاملہ فرما. اے اللہ تُو نے بہترین نبی عطا فرمایا کہ اس کی اتباع کرنا, اے اللہ قدم قدم پر ہم نے نافرمانی کر دی, اے اللہ خلاف سنت کر دیا. اے اللہ ہمیں اس کے رسول نصیب فرما, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرما, اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما. اے اللہ کثرت سے قرآن کریم پڑھنے والا بنا دے, تلاوت کا ذوق بنا دے. اے اللہ نمازوں کا عشق دے دے. اے اللہ مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے. اے اللہ ماں بہنوں کو گھر میں رونے دھونے والا بنا دے. اے اللہ انہیں نماز پڑھنے والا بنا دے. اے اللہ انہیں دعائیں کرنے والا بنا دے. اے اللہ گھر میں تلاوت کی فضا کو استوار فرما دے, دین کی فضاؤں کو ہموار کر دے. اے اللہ تو نے دنیا سے نہیں روکا, لیکن ایسی دنیا جو ہمارے دین کو برباد کرنے پر تل جائے اس سے تو نے روکا ہے. اے اللہ دین کی محنت کے لیے ہمیں قبول فرما لے. اے اللہ تو نے جوانوں میں بھرپور صلاحیتیں رکھی ہیں, اے اللہ ان کی صلاحیتوں کو دین کے لیے استعمال فرما لے. اے اللہ تیرے دین کی محنت کے لیے ہم سب کو قبول فرما لے. اے اللہ اگر ہم نے کام نہیں کیا تو تو ہمیں کنارے لگا کر دوسروں سے کام لے لے گا, لیکن اے اللہ ہم محروم رہ جائیں گے. اے اللہ ہم محروم رہ جائیں گے. اے اللہ ہماری نادانی کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرما, اللہ ہماری نسلوں کو محروم نہ فرما. اللہ کرم کی بھیک دے دے, اللہ مغفرت کی بھیک دے دے. اللہ اگر تو نے معاف فرما دیا تو تیری شان میں تو کوئی کمی نہیں آتی, لیکن ہم جیسوں کی بگڑی بن جاتی ہے. اللہ ہماری بگڑی بنا دے, اللہ امت کی بگڑی بنا دے, اللہ امت کے حال پر رحم فرما دے. اے الہ العالمین تجھ سے لینے والا بنا دے, تجھ سے مانگنے والا بنا دے, تیرے ذات پر یقین لانے والا بنا دے. اللہ سرکار کے ایک ایک نقش قدم کی اتباع نصیب فرما دے. اللہ میں سچائی عشق عطا فرما دے, اللہ سچی محبت عطا فرما دے, اللہ اس کے نتیجے میں سچی اتباع نصیب فرما دے. اے الہ العالمین جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ, جب وقت آخر ہو کلمے والی موت دے دے. اے الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما, جو مقروض ہیں غیب سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما. اے اللہ تو نے یہ بہترین مہینہ عطا فرمایا, اے اللہ اس کے یہ 10 دنوں کی بھی قدر عطا فرما دے. اور اے اللہ جسے توفیق ہو اے اللہ روزہ رکھنے کی سعادت بھی عطا فرما. اے اللہ برائیوں سے بچا دے, اے اللہ خرافات سے اور فضولیات سے بچا دے. اے اللہ ہمارے ماں بہنوں کے پردے برقوں کی حفاظت فرما دے. اے اللہ ہمیں باحیا بنا دے, اے اللہ با اخلاق بنا دے. اے اللہ نبی کی سیرت میں اخلاق بڑی اونچی چیز ہے, اے اللہ ہمیں بھی با اخلاق بنا دے. اے اللہ اخلاق کا ناشر بنا دے, اے اللہ دین کی محنت لے کر چلنے والا بنا دے. اے اللہ مساجد کی مراکز کی خانقاہوں کی مقابر کی حفاظت فرما. اے اللہ علماء ربانی حقانی کی حفاظت فرما. اے اللہ جملہ مسلمانان عالم کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے دیش کی حفاظت فرما, یہاں رہنے بسنے والوں کی حفاظت فرما. جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ, جب وقت آخر ہو کلمے والی موت عطا فرما. اللہ سوئے خاتمہ سے بچا دے, اللہ حسن خاتمہ نصیب فرمائیو. اللہ قبر کے مراحل کو آسان کر دیجیو. اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جائیو, اپنی ناراضگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما دیجیو. اے اللہ موت کے وقت کی رسوائی سے بچا دے, اللہ زندگی کی رسوائیوں سے بچا دے. اللہ عزت والی زندگی دے دے, اللہ عزت والی موت عطا فرما, قبر کے مراحل کو آسان فرما, پر صراط پر بجلی کی طرح گزرنا نصیب فرما, کل سرکار کو منہ دکھانے کے قابل ہمیں بنا دے. اللہ ایک ایک سنت کا عشق عطا فرما دے. اے اللہ ہاتھ اٹھا کے جو مانگا عطا فرما دے, اللہ جو مانگنے سے رہ گیا نصیب فرما. اے اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, سلام علی المرسلین, والحمد للہ تعالی رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.